kada me život milovao nije i neću zbog toga nikoga da krivim. Samo jedna žena, samo ljubav njena davala mi volju da preživim. Samo jedna žena, samo ljubav njena davala mi volju da preživim. Ne stani zoro mlada, ostavi me moja draga i ostavi paka u duši. Zavlutam, ne znam kuda, nema brata, nema druga, da bar malo utehe mi pruži. Ostavi me moja draga i ostavi pakao u duši. Zavlutam, ne znam kuda, nema brata, nema druga, da bar malo utehe mi pruži. Ostavio zbog nje društvo i kafane, sada ništa nema da na nju me seća, samo bolne uspomene davne. Sada ništa nema da na nju me seća, samo bolne uspomene davne. Ostavi me moja draga i ostavi paka u duši. Zavlutam, ne znam kuda, nemam brata, nemam druga, da bar malo utehe mi pruži. Ne zvani zoro mlada, ostavi me moja draga i ostavi paka u duši. Brata, nema druga, da pa lalo utehe mi pruži. Da bar malo utehe mi pruži. Ne zvani zoro mlada, ostavi me moja draga i ostavi paka u duši. Zavlutam, ne znam kuda, nema brata, nema druga, da bar malo utehe mi pruži.